Viața trece încetişor, tot pe lângă mine. Eu muncesc, Doamne, și-acum tot prin să-ţi dai vine. Printre lacrimi și multor, am eu parcă-mi zboartă. Oare ce-o mai fi pe-acasă, inima mea mare? O fi talia când nu văr banii și-s plecat de acasă cu anii. Mă arde cu dor la inimioară. Oare ce-o mai fi prin țară? Of, în Spania greu să fac banii, dus de acasă tot cu anii. Doamne, dă-mi putere să mai stau să fac avere. Doamne, cât aș vrea să plec și să uit de toate diminețile pustii de străinătate. Când am muncă plec cu dor și cu gândul-n țară, stau și mă gândesc cu dor, inima mea mare. O, cel maniac în număr banii și-s plecat de acasă cu anii. Mă arde cu dor la inimioară. Oare ce-o mai fi prin țară? Portugalia greu să fac banii, dus de acasă tot cu anii. Să Doamne, dă-mi putere să mai stau să fac avere. Austria când număr banii și-s plecat de acasă cu anii. Mă arde cu dor la inimioară. Oare ce-o mai fi prin țară? Franța, Doamne, greu să mai fac banii, de acasă tot cu anii. Nu mă lăsa, Doamne, dă-mi putere să mai stau să fac avere. Viața trece încetişor, tot pe lângă mine. Eu muncesc, Doamne, și-acum tot prin să-ţi dai vine. Printre lacrimi și multor, anii parcă-mi zboartă. Oare ce-o mai fi pe-acasă, inima mea mare?